2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu trójka, minęła już godzina 18. Program trzeci, audycja popołudniowa, 12 dzień marca, jest poniedziałek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyglewski, bardzo proszę. Przedsiębiorca z Wałbrzycha walczy o kolejne odszkodowanie. Mówi, że to prokuratura i sądy zrujnowały mu życie. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zabrała głos po publikacji w sprawie majątku szefa rządu. Jego stan posiadania znany jest opinii publicznej od dawna. Czworaczki przyszły na świat w Opolu. W Sądzie Okręgowym w Świdnicy rozpoczął się kolejny już proces o odszkodowanie, które Skarbowi Państwa wytoczył Marek Kubala. Wałbrzyski przedsiębiorca blisko 18 lat temu został niesłusznie aresztowany z podejrzeniem działania na szkodę państwa. Po 11 latach został uniewinniony. Teraz domaga się rekompensaty, bo jego zdaniem to prokuratorzy i sędziowie oskarżając go m.in. o oszustwa podatkowe zrujnowali jego świetnie prosperującą firmę. Tym razem Kubala domaga się 18 milionów złotych z tytułu utraty korzyści, które mógłby wypracować kontynuując prowadzenie autoryzowanego salonu samochodowego. Druga część to 10 milionów z tytułu utraty przedsiębiorstwa. Poprzednio sądy przyznały mu jedynie 150 tysięcy złotych w ramach rekompensaty za 17-dniowy areszt. Sąd Najwyższy nie zgodził się na kasację, co zamknęło drogę dalszych roszczeń. Dziś Sąd Okręgowy w Świdnicy rozpoczął proces i dał stronom 30 dni na doprecyzowanie wniosków i przygotowanie pytań do biegłych, których powoła. Relacjonował Bartosz Szarafin. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zabrała głos po publikacji Newsweeka. To bezpardonowy atak polityczny na rodzinę premiera Mateusza Morawieckiego, mówiła. A tygodnik napisał, że szef rządu, tu cytat, żongluje swoim majątkiem, żeby pokazać z niego tylko to, co chce. Rzeczniczka rządu zaznacza, że nie ma podstaw do tego, by pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. Jako prezes banku, ówczesny, czyli pan premier Morawiecki, składał sprawozdania finansowe. Jego stan posiadania znany jest opinii publicznej od dawna. Mówią o tym również prawidłowo wypełniane oświadczenia majątkowe, do których nie było zastrzeżeń. Joanna Kopcińska, pytana, czy część majątku premier przepisał na swoją rodzinę, odpowiedziała, że opinia publiczna zna stan posiadania szefa rządu, ponieważ jego sprawozdania były jawne. A jeśli ktoś czyni zarzuty, to ja kolejny raz pytam, czy jest tu coś niezgodnego z prawem. Proszę mi powiedzieć, jak można ukryć dom, pytała rzeczniczka rządu. Tygodnik Newsweek napisał, że co najmniej dwa razy, gdy Mateusz Morawiecki dostawał propozycję wejścia do polityki, część majątku przepisywał na żonę. Tak miało być w 2013 i 2015 roku. Szef NATO gratuluje i dziękuję za 19 lat, jakie Polska jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jens Stoltenberg udzielił specjalnego wywiadu polskiemu radiu. Chciałem podziękować Polsce za bycie oddanym sojusznikiem w NATO, za wniesiony wkład we wspólną obronę paktu w Europie oraz w operacje i misje natowskie poza naszymi granicami, na przykład w Afganistanie i Iraku. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. NATO jest ważne dla Polski, ale Polska jest też ważna dla NATO. To kolektywny sojusz. Stajemy razem jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest siła sojuszu i Polska jest jego częścią. Całego wywiadu z sekretarzem generalnym NATO będą mogli Państwo wysłuchać jutro w Sygnałach Dnia w Radiowej Jedynce o 7.40. Cztery dziewczynki, Maja, Wiktoria, Julia i Oliwia, przyszły na świat w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. To pierwsze od 8 lat urodziny czworaczków w opolskim szpitalu. Urodziły się przed terminem, w 29 tygodniu ciąży, wymagają jeszcze wspomagania w niektórych funkcjach życiowych, mówi dr Katarzyna Szela. W stanie są mierne, wymagają wsparcia oddechu, no, zachowują się tak jak dzieci w tym tygodniu ciąży, czyli są bardzo malutkie, niedojrzałe. No i zaczynamy się z nimi dopiero tutaj zapoznawać. Rodzice nie byli zaskoczeni. O tym, że zostaną rodzicami czwórki dzieci, wiedzieli od drugiego miesiąca ciąży. Na początku był szok. Mąż typowo po męsku uznał, że trzeba wymienić samochód, powiedziała pani Martina, mama dziewczynek. I tą informację ukończymy. Serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 18.30. Muzyka.

Dwie płyty. Jedna dla pani Aleksandry, druga dla pana Mirosława. To Julia Pietrucha i Sailor. Program trzeci, 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Daria Wereszczyńska miała 4 lata, kiedy jej ojciec pod koniec lat 80. wyjechał za granicę. Daria znalazła sposób, aby utrzymać z nim kontakt. Nagrywała mianowicie kasety magnetofonowe, na których opowiadała o sobie, o tęsknocie, o przygodach. Czy udało się w ten sposób uratować relacje? O tym w reportażu Antoniego Rokickiego. Kasety z dzieciństwa. Daria, bardzo proszę tutaj do mnie. I to szybko. Tata ma imieniny. Bardzo proszę złożyć mu życzenia. Wszystkiego najlepszego w nim imienin, tatusiu. Wszystkiego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, wszystkiego. Dobra. Buziaczek, Daria idzie spać. Tata od najmłodszych lat mnie nagrywał, więc tutaj wydaje mi się, że też pomysł tych kaset. Aczkolwiek różnie było z tymi kasetami, bo niekiedy nie dochodziły, niekiedy dochodziły zniszczone do mojego taty, więc bardzo często były przesyłane przez znajomych. Jak ktoś leciał do Kanady albo z Kanady do Polski, to wtedy ktoś dostarczał kasety mojej mamie. Zawsze było: kochany tatusiu, może byś mi kupił to i to? Daria, słuchaj, tak koszmarnie za tobą tęsknię, ale do takich granic. Jest wieczór, pozwalam Darii obejrzeć film wieczorem, ponieważ jest niedrastyczny. W pewnym momencie, no rzeczywiście, bardzo podobny do ciebie aktor, i słyszę: tatusiu, tatusiu, mój kochany tatusiu. A ona siedzi i mówi: zobacz, mamusiu, mój kochany tatusiu. Mamusiu, a kiedy my się z tatusiem zobaczymy? Ja mówię: troszeczkę już niedługo, no troszeczkę cierpliwości. No i no wiesz, tak samo mnie jest ciężko, jak i tobie. Teraz jeżeli chodzi może troszeczkę o świętach. Smutne były, no to na pewno były smutne i takie bardzo, bardzo samotne. Tata wyjechał ze mną, jak ja miałam 4 lata. Ja miałam nie wracać już do Polski, miałam tam zostać. Ale ja tak strasznie podobno płakałam za mamą, że ojciec nie miał serca, żeby mnie tam trzymać. Wystarczyło podpisać dokument, że moja mama wyraża zgodę na mój pobyt w Kanadzie. Ojciec równie dobrze mógł podpisać ten dokument bez jej, że tak powiem, woli, no ale nie zrobił tego. I potem miało być tak, że my z mamą dojedziemy tam do taty. Tata dostał prawo stałego pobytu, ale mnie chcieli puścić, ale mamy nie. Dlatego tata tam został, a my zostaliśmy w Polsce, ale my docelowo miałyśmy dojechać do taty. Koniec lat 80. W momencie, kiedy w Polsce już się coś zmieniało, ale jeszcze się nie zmieniło. Także ja wyjechałem do Kanady, można powiedzieć, jeszcze w czasach, kiedy Polska była innym krajem, to był PRL. Wpłynęło na to wiele czynników, ale takim decydującym była sytuacja polityczna. Może troszeczkę z lenistwa nie chciało mi się pisać listów, a z drugiej strony doszedłem do wniosku, że wysyłanie listów do swojej córki mijało się z celem z tego względu, że ona była małym dzieckiem, jeszcze osobą nieczytającą. Zależało mi na tym, żeby mieć jakiś kontakt z nią, żeby ona mogła usłyszeć mój głos i żebym ja mógł usłyszeć jej głos, dlatego że, nie ukrywam, tęsknota była straszna, zżerała mnie codziennie. Natomiast nagrywanie i przesyłanie kaset i otrzymywanie od niej dawało mi takie poczucie bliskości. No, co ja czułem? Potworną tęsknotę. Bardzo przeżywałem rozstanie z Darią. Zdawałem sobie sprawę, że to jest tylko kaseta i tylko słowa, natomiast tego kontaktu bliskiego i braku właśnie między innymi tego kontaktu wzrokowego. A tutaj tak, no tak troszkę tak jakby pan do ściany mówił, no. No gdzieś tam te relacje między rodzicami też już zaczęły się rozchodzić, więc nie było takiej potrzeby kontaktu między nimi i tak, ale wydaje mi się, że i tak przez 4-5 lat to były. Były. No niewiele z tego zostało, wiadomo. Potem wróciłam na chwilę, jak miałam 9 lat, na komunię moją, to nie poznałam własnego ojca. I babcia mówi, Daria, to twój tata. I tak patrzę, jestem się taki gruby, to mój tata. Gdzie tam? Ja nie wiedziałem, jak ja mam się zachować, jak ja mam się z nią przywitać. Czy jak czy mam się witać jak z małym dzieckiem, mogłem być narażony na jakiś taki mało przyjemny gest. Raptem tutaj tatuś się na mnie rzuca, a ja już nie jestem taka mała, to ze mną troszkę trzeba inaczej rozmawiać. I ona też, był taki moment zawahania, no bo w rezultacie tego taty widziała kilka lat temu. Ja nie wiem, czy ona dobrze pamiętała mnie, będąc małym dzieckiem, ale jeżeli tak, no to zapamiętała sobie też pewien taki obraz, tak prawdopodobnie jak ja jej. Cała rodzina była i tata się z każdym witała, ja byłam taka malutka i gdzieś tam jakby między tymi dorosłymi się zagubiłam i do tego taty tak mi było daleko, daleko, żeby podejść, także to nie było takie powitanie marzeń, jak chciałam, żeby było. No a potem tata wrócił, potem wyjechał znowu do Kanady i wrócił, no dobra, jak miałam lat 12. Został w Polsce, ale rodzice już nie byli razem, także już wtedy tata sobie układał życie. Ja mieszkałam z mamą, no i tak się potoczyło. Wrócił ze względu na mnie i na babcię, na swoją mamę, podobno. Cześć, tatuś. Najpierw ci powiem, jak się dostałam oczynić. Mam jedną pałę, jedną szóstkę, czwórkę z minusem, czwórkę z plusem, piątkę z minusem, pięć mniej, piątka, piątka, piątka z plusem. Nie, nie oszukuję, mama. Żebyś cierpliwie załatwiał tam wszystkie sprawy związane z naszym ewentualnym przyjazdem. Nie wiem, kiedy to nastąpi, przecież nie wiem, kiedy dostaniesz te dokumenty. Tak samo ty jesteś zawieszony w próżni, jak i ja. No mama, czas miała nadzieję, że tam wszelkie formalności zostaną dopełnione i wyjedziemy. No niestety stało się inaczej. Bo tam niejednokrotnie gdzieś, gdzie przelatywałam przez te kasety, to jakiś płacz, a to jakieś żale, jak to wiadomo w życiu dorosłych bywa. Zwłaszcza, jeżeli jest to taka relacja na odległość, no to nie jest to łatwa relacja i dużo takich niedomówień. Nadinterpretacja całkowicie złego wzajemnego zrozumienia było, ale to jakby ja w ogóle nie byłam niedopuszczana do tego. I dobrze, przynajmniej przez te kilka lat żyłam w jakiejś takiej nieświadomości, że cokolwiek może być nie tak. To mnie nie interesuje, zwłaszcza, że mój tata się ożenił po raz drugi, moja mama wyszła za mąż, oboje są szczęśliwi, więc to tak jakby słuchanie tego to takie nawet nie... No, ale żadna frajda. To nie z tej strony. Dorastałam, miałam swoich znajomych, swoje życie i nagle pojawia się tata, któremu też trzeba poświęcić czas. Z jednej strony się chce, a z drugiej strony nie chce się marnować tego czasu, który się przeznaczało do tej pory na swoich rówieśników. I to takie jest, no nie ma tak jak normalnie, że dzieci wracają ze szkoły, są rodzice, jedzą razem kolację, tylko trzeba było robić coś kosztem czegoś. Trochę żal, trochę była tęsknota, potem połączona taka ze złością. Wiadomo jak to, zwłaszcza jak dziewczynki zaczynają dorastać i hormony zaczynają buzować, to no, trudno jest się z nimi porozumieć. No i rzeczywiście, potem był taki czas, kiedy już te kontakty były to coraz rzadsze, no a potem tata wrócił do Polski, no i też różnie to było. Tak, no widywałam tatę, wiadomo, co w weekendy, czy co drugi weekend, ale już gdzieś tam, no inne to były relacje niż nawet jak się słucham na kasetach. Nie odnawialiśmy ich, ponieważ nie trzeba było odnawiać żadnych relacji. Jak to powiedzieć, na nowo się poznawaliśmy. Daria była dzieckiem i raptem przyjeżdżam, a tutaj mam już prawie lada chwila dorosłą pannicę, która nie do końca jest zainteresowana już spędzaniem 100% swojego wolnego czasu z tatusiem. Natomiast tatusiowi na tym zależy, żeby spędzić 100% jej wolnego czasu z nią, ponieważ chciałem w jakiś sposób nadrobić ten czas stracony. Okazało się, że się nie da. Mój tata zawsze był bardzo wyrozumiałą osobą, nigdy niczego nie narzucał. Zawsze radził, ale tylko wtedy, jeżeli ja o tą radę pytałam. Nie jest osobą, która wychodzi z radą na zasadzie, to ja ci poradzę, jak powinna zrobić. Nie, tata zawsze mówi, jak on by zrobił, ewentualnie gdyby był na moim miejscu. Ale to tylko tak mnie informuje, tudzież sugeruje, a to, czy jak ja zrobię, to już jest moja decyzja. On oczywiście zaakceptuje i pogodzi się z moją decyzją i będzie mnie wspierał, mimo że z większości moich wydarzeń moje decyzje okazały się błędnymi decyzjami. Ale tata zawsze wszystkie popierał, a potem tylko mówił, że no nie wyszło, no cóż zrobić. Zawsze mogę na nich liczyć i no i cieszę się, że mam takich rodziców, co tu dużo mówić. Ura! Ura! Ura! Pa, pa! Wydaje mi się, że udało nam się nawiązać, przejść bardzo gładko do tej nowej rzeczywistości, ale nie wiem, czy każdemu się to udaje, bo wiem, że są sytuacje takie, że są tragedie w rodzinie. Przyjeżdżają rodzice, czy mama, czy tata i nie mogą po prostu nawiązać kontaktu z dziećmi, a dzieci nie mogą z rodzicami i efekt jest taki, że ci rodzice, czy jedno z tych rodziców jest na miejscu, a de facto ich nie ma, no bo nie mogą tego nawiązać, tego kontaktu. No i też są te lata, których już się nigdy nie nadrobi. I zarówno ja mam tego świadomość, jak i mój tata. Niejednokrotnie gdzieś tam nas łapie taka nostalgia i taki smutek, bo to są lata, które mimo, że są kasety i człowiek je pamięta, no to tego czasu już nikt nie wróci i już nie da się tego nadrobić. Mimo, że teraz mamy bardzo dobry kontakt z rodzicami, no ale jednak gdzieś jest to coś, czego nie było, no i tego, no siłą rzeczy, no nie ma, no. Nie ma się co oszukiwać, czy można, wiadomo, nieważne jakby było potem, jakie by były relacje rodziców z dziećmi, no to jeżeli nie ma tego tak cały czas, w momencie, kiedy dzieci dorastają, dojrzewają, no to potem już się tego nie nadrobi. To był reportaż Antoniego Rokickiego, zatytułowany Kasety dzieciństwa. Alain Ritchie, Shania Twain. Program trzeci. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And I share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Ah, yes, you will Leszku, witam. Dobry wieczór. Halo? A, dzień dobry, panie Kurwa. Witam dobry pana. Dobry wieczór. No tak, a propos tego reportażu, tak sobie skojarzyłem. Mm. Jestem z zawodu marynarzem.

odejdą z pracy z końcem marca. Od listopada domagali się podwyżek. Zgodnie z porozumieniem będą otrzymywali premię w wysokości 1,5 tysiąca złotych brutto jako dodatek do pensji. Umowa koalicyjna w sprawie utworzenia nowego niemieckiego rządu podpisana. W Berlinie 177-stronicowy dokument zatwierdzili przedstawiciele chadeków i socjaldemokratów. Na jego podstawie kanclerz Angela Merkel zostanie w środę po raz czwarty wybrana na szefową niemieckiego rządu. Tworzenie nowego gabinetu trwało u naszych zachodnich sąsiadów prawie pół roku od wrześniowych wyborów do Bundestagu. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do dzisiejszego programu, w którym mówimy o finansach, o gospodarce. Dzisiaj powiemy o programie, który nazywa się Kredyt na innowacje technologiczne. W studiu w Trójce jest dziś Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego, Departament Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Panie dyrektorze, od 15 lutego przedsiębiorcy mogą już składać w Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o dofinansowanie w programie Kredyt na innowacje technologiczne. Pomaga w tym programie właśnie BGK. W jaki sposób? My udzielamy dotacji na spłatę kredytu technologicznego, który przedsiębiorca zaciąga w banku komercyjnym na sfinansowanie swojej inwestycji technologicznej. Tę dotację nazywamy premią technologiczną. Ona może sfinansować przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, które mają prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, towarów, usług na terenie Rzeczypospolitej. Panie dyrektorze, czyli jeśli ja jestem przedsiębiorcą i chcę dokonać jakiejś technologicznej rewolucji, potrzebuję na to środków, udaję się do normalnego, komercyjnego banku w mojej miejscowości, biorę kredyt i mogę liczyć na częściową spłatę tego kredytu. Nawet znaczącą. Nawet znaczącą, tak? To nie slogan reklamowy, tylko główne kredo tego programu, że spłacasz mniej niż pożyczasz. Co ciekawsze, to jak to tak? jest możliwe? Tak, dokładnie tak. Przedsiębiorca zaciąga kredyt inwestycyjny, zwany kredytem technologicznym. Jeśli przejdzie pomyślnie procedurę przyznania premii technologicznej, wtedy my wypłacamy tą premię, która idzie na spłatę tego kredytu inwestycyjnego w innym banku komercyjnym. Lista tych banków jest upubliczniona na naszej stronie internetowej. Jest to 18 banków komercyjnych, w tym 2 zrzeszenia banków spółdzielczych, a zatem z naszą premią technologiczną trafiamy de facto do każdej gminy. Wspomniał pan, że to jest nawet znaczna dopłata, znaczne finansowanie. No to powiedzmy, niech padną te liczby. To jest 70%, maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 6 milionów złotych, ale te 6 milionów złotych też jest kwotą solidną. Skąd te pieniądze? To są pieniądze unijne? Tak, to są pieniądze unijne. No dobrze, to trzymajmy się tego przedsiębiorcy, którym powiedzmy, że ja jestem. No od czego powinienem zacząć? No mam już pomysł, wiem co chcę w mojej firmie zrobić, jakiego przedsięwzięcia dokonać technologicznego. Od czego zaczynam? Zacząłbym przede wszystkim od zapoznania się z dokumentacją konkursową, która już od 15 stycznia tego roku jest upubliczniona na naszej stronie internetowej oraz www.bgk.pl oraz na stronach funduszy europejskich. To jest bardzo ważne. Tej dokumentacji jest dosyć sporo, ale myślę, że warto. No to już mnie tu pan troszeczkę zniechęca. Ale chyba o te 6 milionów warto zawalczyć i przynajmniej te najbardziej istotne dokumenty przeczytać. Cała pula to jest ponad pół miliarda, dokładnie 550 milionów złotych. Jeden przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie nawet do 6 milionów złotych. Wróćmy do tej dokumentacji. Pośród tej dokumentacji najbardziej istotne to regulamin konkursu, instrukcja wypełniania wniosku oraz zasady oceny kryteriów. Ta instrukcja wypełniania wniosków to jest taki swoisty przewodnik. Step by step, krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę, aby mógł jak najszybciej, jak najłatwiej wypełnić ten wniosek. Jak najbardziej dobrze. Tam jest wiele komentarzy, wiele przykładów. Jeśli taki przedsiębiorca to przeczyta i się z tym zapozna, jestem przekonany, że nie powinien mieć problemów. To nie jest nowość. Oczywiście, on już był dobrze znany w poprzedniej perspektywie. W tamtej perspektywie ponad 700 przedsiębiorców już uzyskało wsparcie. Natomiast w tej perspektywie unijnej Blisko ponad 470 przedsiębiorców otrzymało od nas już premię technologiczną. Jest to już czwarty konkurs, który będzie trwać do 24 maja. Jest duże zainteresowanie? Jak to było w przeszłości? W przeszłości było bardzo duże. W dotychczasowych trzech konkursach wystartowało 1364 przedsiębiorców. A jak, dla kogo to jest? Są jakieś ograniczenia? Tak. Generalnie premia technologiczna skierowana jest do przedsiębiorców, którzy są mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwem, czyli zatrudniają nie więcej niż 250 osób. Czyli to jest istotna pomoc dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Dokładnie tak. Żadnej regionalizacji nie ma, z całej Polski. Z całej Polski. Branże? Wszystkie branże są akceptowalne i w naszym programie można powiedzieć, że wiele branż jest reprezentowanych. Oczywiście główne branże to branża budowlana, maszynowa, metalowa, ale zdarzają się też projekty z branży kosmicznej czy lotniczej, z ochrony zdrowia. A jakie błędy w przeszłości były popełniane w całej tej procedurze aplikowania o te środki? Najczęstsze błędy właśnie wynikają nie z przeczytania tego dokumentacji konkursowej. Mhm. Tak, a w szczególności zasad oceny kryteriów i instrukcji wypełniania wniosków. To często są błędy formalne, ale pociągają one też często za sobą pewne takie błędy merytoryczne, które dyskwalifikują projekt. Kolejny błąd to taki, że na przykład są nieaktualne promesy kredytowe przedstawiane, bądź takie, które nie zawierają pewnych zapisów, które są wymagane dokumentacją konkursową. To są najczęstsze błędy. Do kiedy trwa cały program? Ten konkurs trwa od 15 lutego i będzie trwał do 24 maja. Podzielony jest na rundy. Pierwsza runda już się zakończyła. Teraz jesteśmy już w trakcie drugiej rundy, która potrwa do 5 kwietnia. Później tydzień przerwy i kolejna trzecia runda, która potrwa do 24 maja. Czyli jeśli teraz nas słucha przedsiębiorca, który zdecydowałby się sięgnąć do tego programu, to ma jeszcze szansę? Oczywiście, że tak. Jest to wystarczająco dużo czasu, aby po pierwsze zapoznać się z regulaminami i z całą dokumentacją konkursową oraz skompletować wszystkie wymagane dokumenty, a w szczególności uzyskać promesę udzielenia kredytu technologicznego przez bank komercyjny. Za nami trzy konkursy, teraz czwarty. Czy pojawiły się jakieś nowości? Oczywiście i to dosyć istotne. Generalnie wszystkie te nowości wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Po pierwsze, mają możliwość poprawienia wniosku przed i w trakcie oceny merytorycznej. Po drugie, właśnie wprowadziliśmy te rundy konkursy, które generalnie powinny przyspieszyć ocenę całego wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie, przedsiębiorcy szybciej zaczną realizować swoje inwestycje. Po trzecie, zastąpiliśmy tak zwaną ocenę formalną weryfikacją warunków formalnych, co też przyczyni się do skrócenia czasu oceny wniosków. Po czwarte, lista rankingowa projektów, które uzyskają wsparcie, uzyskają tą premię technologiczną, będzie ogłaszana po zakończeniu każdej rundy. Czyli ktoś, kto dzisiaj złoży na przykład wniosek, nie musi czekać na ocenę wniosku, który został złożony na przykład 24 maja. A zainteresowanych przedsiębiorców odsyłamy oczywiście do strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego na przykład. Przypomnę, naszym gościem był Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. 21 minut pozostało do 19. Przypomnę życzliwie, proszę Państwa, że trwa nasz plebiscyt Srebrne Usta, że wśród kandydujących jest Pan Prezydent. Srebrne Usta 2017. Są tematy trudne i pan prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne, ale przecież ja też mam świadomość, że są tematy trudne. Ja powiem tak, oczywiście, że są tematy trudne, ale co mnie bardzo cieszy, pan prezydent mówi tak, oczywiście mamy tematy trudne i te tematy trudne musimy sobie powoli powyjaśniać i pozałatwiać między nami. Srebrne Usta 2017. Na naszych stronach internetowych można oczywiście głosować, aż wypada zapytać, czy są tematy trudne. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jakże piękna to będzie rumba o gitarze. życiu jak to w życiu różnie bywa. Raz na wozie, raz pod wozem i forsy raczej nigdy nie przybywa. Pusta kasa i skończony film. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. Niby, niby nic takiego, zwykłe pudło i tych parę strun. Ale spróbuj tylko raz kolego, a gitara już narkotyk twój. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. O gitarze Maryla Rodowicz. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Maćka Adamczyka, stand-upera, komika związanego z grupą Stand Up Polska. Dzień dobry. Za nami pierwsza niedziela bez handlu. Zamiast na zakupy wybrałeś się do kościoła czy na spacer? Nie, zdecydowanie na spacer. Ja zakupy robię w poniedziałki z samego rana, bo na szczęście zawód mi tak pozwala, więc ja będę płakać, jak zamkną mi galerie handlowe w poniedziałki do 12. Jest taka teoria spiskowa, że zakaz handlu w niedzielę ma zwiększyć frekwencję w kościołach. W piątek się podzielił nią z czytelnikami pewien profesor w Dzienniku Gazecie Prawnej. To mnie bardzo ubawiło, że ludzie wykształceni, zdawałoby się, wierzą w takie rzeczy, no bo jak kogoś przekonać do tego, czego robić nie chce? No, trzeba wprowadzić asortyment jakiś taki, który w niedzielę dostępny będzie tylko w tym miejscu, może jakieś... W kościele znaczy. Tak, tak. Jakby mają opłatki, więc może pieczywko. No widzieliśmy, są takie memy, krążą takie... Tajne hipermarkety. Tajne supermarkety. Na razie zmiana prawa zwiększyła frekwencję na dworcach, bo niektóre galerie handlowe zamieniły się w dworce. Zaimponowała ci pomysłowość rodaków? Bardzo. Po raz kolejny wydaje mi się, że jakby na olimpiadzie wprowadzili omijanie prawa, to byśmy byli jakby złoty medal. Omijanie zawsze. Przepisów. Omijanie przepisów. Tak? Zgodnie z duchem prawa, ale także jednak zrobimy po swojemu. To jest Polska, prawda? Tak, ale zakaz handlu nie obowiązuje, uwaga, w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach. Oraz w zakładach pogrzebowych. Ja już jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że jest wielka kolejka do zakładu i tam ktoś krzyczy: kto po trumnę na lewo, a po pączki na prawo? Panowie, troszeczkę porządku musi być. No, mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie, no bo to są poważne sprawy w zakładzie pogrzebowym. Ludzie nie przychodzą dla rozrywki, chociaż no, takie dziwne czasy nastały. No i pojawiły się pierwsze kontrole, pierwsze mandaty, a pierwszy historyczny donos na sklep łamiący zakaz złożono w Gorzowie Wielkopolskim. Wydaje mi się, że Gorzyw Wielkopolski niczym nie zaistniał ostatnio w Polsce, więc żeby się wybić, to po prostu coś musieli zrobić, żeby znowu o Gorzowie było głośno. Pozdrawiamy Gorzów, naprawdę nic nie mamy do tego miasta, no ale takie są fakty. No i pojawiły się memy i ciekawe komentarze w mediach społecznościowych. Który ci się spodobał najbardziej? No one ogólnie były wszystkie dosyć zabawne, chociaż ja tak trochę nie do końca lubię takie podpisywanie zdjęć na śmiesznie jako wyraz protestu przeciwko czemuś. Jakby jest to okej, okay, ale jakby... No był taki na przykład zabawny bardzo statek transatlantycki w barwach znanego supermarketu z owadem. Z owadem. To jest zabawne, ale jakby trochę smuci mnie, że bardziej mnie smuci, że mamy ten zakaz handlu i że jakby nie korzystają na tym wszyscy, tylko część jakaś tam uprzywilejowana, więc... Nie zagłębiam się w te tematy tych memów aż tak bardzo. No mnie szczególnie się spodobało to, co przeczytałem na oficjalnej stronie policji. Tam ktoś, na pewno oficjalnej stronie policji, zadał pytanie, czy w niedzielę z zakazem handlu można sprzedać ziomka na komendzie? Czyli znowu temat donosów wraca. Ziomka nigdy nie można sprzedać. A jakby co, to czekamy do poniedziałku. 3 po 3. Premier, jak obiecał, tak zrobił, zaczął zwalniać wiceministrów. Dobrze, że zwalnia, czy źle, że zwalnia? Dobrze, że zwalnia, bo jak jest mniej ludzi do rządzenia, to jakby łatwiej moim zdaniem pewnym informacjom się przedostać. Poza tym jakby skoro w ciągu tam pół godziny czy tam paru dni ogarnął 17 osób, więc jakby pomyślał miesiąc, to może byśmy byli w stanie jedną taksówką cały rząd przewozić. No tak, to byłoby na pewno taniej. I oszczędność. Byłoby, jak wiemy, wypadków jest, jeśli chodzi o, to się nazywa dzisiaj służba, dawny BOR, Służba Ochrony Państwa. No i znowu mają wypadki, nazwę zmienili, ale nic się nie wypadki zmieniło. Wypadki pozostały. Więc to wszystko jest w ramach programu Sprawne Państwo. Ja się tak zastanawiam, ilu jeszcze by ludzi można zwolnić, żeby państwo było jeszcze sprawniejsze? Czy w ogóle występuje taka zależność, że im więcej zwalniasz, tym jest sprawniejsze, czy może odwrotnie? Czy jak już w pewnym momencie przekroczysz te, jak to powiedzieć... Punkt krytyczny. Punkt taki. Krytyczny, to już jest za dużo zwolnionych. No wydaje mi się, że jeżeli zostałaby jedna osoba, to by było zwolnionych za dużo, ale skoro poszło 17, jakby ja gdzieś rano obudziłem, sklep był otwarty, więc jakiegoś tam wielkiego wpływu na moje życie to nie ma, czyli wydaje mi się, że jeszcze trochę autobusy jeżdżą, autobusy urzędy jeżdżą. Działają. Bułki można kupić normalnie. No więc pan premier powiedział, że to jest po to, żeby rząd był trochę mniej polityczny, a bardziej urzędniczy, bo, uwaga, walczymy z Polską resortową. No skoro walczymy z resortową, to jaką chcemy zbudować? Ja bym zostawił Polskę resortową, tylko bym tam jeszcze to dodał ISPA, że Polska resortowa ISPA. 3 po 3. Pewien kursant z Lublina oblał egzamin za niewłączenie lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Potem się nie zgodził z tą decyzją i pozwał egzaminatorkę do sądu, a potem wygrał. I co ty na to? To rozmawialiśmy wcześniej, że mówiłeś, że ciebie uczyli, żeby dawać lewy kierunkowskaz. Mnie uczyli, żeby tego lewego kierunkowskazu... Ale ja jestem starszy. No tak, mnie uczyli, żeby nie dawać. Czyli rozumiem pewne zakłopotanie. Może warto by było jakoś ujednolicić to wszystko. No to już zostało ujednolicone właśnie, bo to jest drugi wyrok, który był w tej samej sprawie. Znaczy w podobnej sprawie. Ten był w Lublinie, a poprzedni był w Gliwicach. I teraz okazuje się, że nie trzeba używać tego lewego kierunkowskazu. Nie można zadawać mandatów. I to jest w ogóle zgodne z przepisami, że wjeżdżasz, jedziesz i dajesz tylko ten prawy, kiedy skręcasz. Tak mi się wydaje, że to jest najrozsądniej, bo jakby teoretycznie można wjechać na rondo i zgodnie z prawem 24 godziny po nim jeździć, bo to jest jakby po prostu zamknięta, okrągła droga. Jak się chce zjechać, to wtedy dać trzeba kierunkowskaz, więc... A co myślisz o tym, że kursant pozywa egzaminatorkę? Jest to ciekawy precedens. Ja pamiętam, że w podstawówce znaliśmy wszystkie te obowiązki i prawa ucznia, więc jeżeli teraz dzieciaki będą miały taką, będą wiedziały, że gdzieś tam egzaminator przegrał w sądzie, więc może gimnazjaliści zaczną pozywać swoich nauczycieli do sądu, bo jakby coś tam się nie zgadzało. No, dzieci będą pozywać rodziców za to, że nie dostały PlayStation na blok i Barbie. No, trzeba uważać po prostu. Trzeba ewidentnie jakiś regulamin dziecko musi podpisać już od najmłodszych lat i stosować się tego regulaminu. Z tym rondem jeszcze tak sobie myślę, że jakby to można podsumować? No po prostu pewnie chodzi o to, że ludzie na rondzie są skołowani. Jak mają nie być skołowani, skoro niedługo zakupy będziemy robić w zakładach pogrzebowych, więc dajmy sobie trochę luzu. 3 po 3. To już 10 minut. Maciej Adamczyk. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Do usłyszenia. 10 minut do 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. To ta wiosna, proszę Państwa, tak nastraja, stąd taki wybór muzyczny na koniec. To będzie Johann Strauss, Odgłosy wiosny, Orkiestra Wiedeńska Johanna Straussa.